Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny pożar na wysypisku śmieci, tym razem w Kartowicach, w Lubuskiem. 350 strażackich interwencji po burzach, głównie w zachodniej i południowej Polsce. Kanada dołączyła do Unii i skarży do Światowej Organizacji Handlu amerykańskie cła na stal i aluminium. Kolejny pożar na składowisku odpadów, tym razem w nomen omen, Kartowicach, w województwie lubuskim. Ogień jednak udało się szybko opanować, trwa dogaszanie. Strażaków zaalarmowano o 6.50. Pożar objął około 10 arów, co oznacza, że został sklasyfikowany jako mały. Towarzyszyło mu jednak duże zadymienie. Na razie nie jest znana przyczyna. Policja będzie prowadzić dochodzenie. Powiadomiono też Inspektorat Ochrony Środowiska. Wieczorem strażacy zakończyli trwającą od ubiegłego piątku akcję gaśniczą w Zgierzu pod Łodzią. Przyczyny i okoliczności ostatnich pożarów na składowiskach odpadów w całym kraju zbada specjalny zespół prokuratorów. Strażacy mieli też sporo pracy przy usuwaniu skutków burz, najwięcej na zachodzie i południu, mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji przeprowadzili strażacy wojskowi dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu szczetek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które w wielu miejscach tarsowały wiele ulic oraz dróg. W kilkuset miejscach strażacy również wypompowali wodę z piwnic zalanych budynków, najwięcej w województwie dolnośląskim, a także w województwie opolskim, pomorskim i wielkopolskim. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Stuprocentową ochronę klientom biur podróży dają nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od lipca, zapewnił w radiowej jedynce prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Dotychczasowe przepisy, wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako drugiego filara zabezpieczeń turystów oraz te nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 lipca, powodują, że klient jest zabezpieczony w 100%. W przypadku bankructwa biura odzyskamy całą wpłaconą kwotę. Dochodzić swych roszczeń będziemy mogli przez 3 lata, a dane legalnie działających biur można znaleźć na stronie turystyka.gov.pl. Kanada dołączyła do Unii Europejskiej i złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu na USA w związku z cłami na stal i aluminium. Od wczoraj stal importowana do Stanów z Unii, Kanady i Meksyku jest obłożona 25% cłem, a w przypadku aluminium 10%. To jest czysty protekcjonizm, komentowała unijna komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström. To nieszczęśliwe rozwiązanie, ponieważ wzmacnia ryzyko wstrząsów na globalnym rynku. Unia Europejska i Kanada chcą, by Światowa Organizacja Handlu sprawdziła legalność amerykańskich ceł. Kanada już ogłosiła, że nałoży cła na stal i aluminium z USA oraz inne produkty o wartości ponad 16 miliardów dolarów kanadyjskich. A Komisja Europejska czeka na zgodę unijnych krajów w sprawie nałożenia ceł karnych na amerykańskie produkty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Pora na sport. Mateusz Fusiarz. Dzisiaj przed kibicami sobota obfitująca w sportowe wydarzenia. Na dzisiejszy mecz Polaków z Chińczykami chyba nie trzeba długo namawiać, ale jeśli ktoś myśli, że szczyt możliwości nasi zaprezentowali wczoraj w spotkaniu z Francją, tym bardziej powinien obejrzeć dzisiejszy mecz. Aleksander Śliwka. Trener chce, żebyśmy się z każdym meczem, z każdym dniem poprawiali, żeby każdy robił jakiś tam minimalny krok do przodu i myślę, że to jest ten nasz nadrzędny cel. A gdy do tego przychodzą jeszcze zwycięstwa, to jest naprawdę bardzo dobrze i atmosferę to buduje świetną, bo dobrze się ze sobą czujemy. Trener powiedział nam nawet, żeby zbalansować między skoncentrowaniem a taką pozytywną energią. Mecz Polaków z Chinami o 16:00. O tej samej porze szczypiorniści zagrają o brązowy medal Mistrzostw Polski, Azoty Puławy grają z Gwardią Opole. W pierwszym meczu Azoty wygrały 30-28. Nieco wcześniej, bo już o 12:30, piąty finałowy mecz o koszykarskie Mistrzostwo Polski. Anwil Włocławek zagra ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Jest 2-2 w serii. Zdaniem koszykarza Stali Szymona Łukasika ostatnia wygrana dodała im pewności siebie. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie wygrywać takie mecze. Jest 2-2, seria zaczyna się tak naprawdę od początku. Jedziemy do Włocławka po następny wygrany mecz i tyle. Dziękujemy chłopakom, że oddali całe swoje serce na parkiecie i mamy to zwycięstwo. Jest 2-2. I jeszcze, gdyby komuś było mało, to o 14:00 French Open. Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają z Roanem Bopaną i Edwardem Rogerem Vasselin. Wiemy, że jesteśmy parą numer jeden tutaj rozstawioną, aczkolwiek wiemy też, że każdy mecz musi być przygotowany bardzo dobrze taktycznie. Cieszy nas to, że wygraliśmy w busetach właśnie na morsce w tych warunkach, no i czekamy na następne spotkanie. Kolejny sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Janka Kałuckiego.

W międzyczasie doszło jeszcze, doszedł Brexit i to też ma wpływ na nowy budżet unijny. Jasne, ale mówmy ale, o tym, na co być może jest wpływ, stanowisko czyli kryteria, czyli cele. Czyli to, co się zmieniło niezależnie od Brexitu i niezależnie od tego, że w Polsce podniosło się PKB. Słyszeliśmy stanowisko. Polska też się rozwija, więc to pani ma rację, podniosło się PKB, więc też inne są trochę kryteria, ale słyszeliśmy też stanowisko rządu, że rząd mówi, że w tym kształcie, jaki budżet jest proponowany, nie jest on do zaakceptowania. Pewnie wiele państw innych będzie mówiło i myślało podobnie i czekają nas żmudne negocjacje i podejrzewam, że budżet, który wyjdzie już uchwalony, będzie inny niż ten, który zaproponował. Negocjacje tylko formalne, czy także nieformalne? I wszystkie. No, na przykład 8 czerwca, tak, za tydzień będzie w Polsce tak zwany szczyt B9, czyli bukareszteńskiej dziewiątki, kiedy przyjadą prezydenci naszej części Europy, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Słowenii, Węgier, przewodniczący parlamentu Czech, więc będą przywódcy z naszej części regionu. Oczywiście to będzie związane także ze stuleciem odzyskania niepodległości, z kwestiami NATO i bezpieczeństwa. Ale, i tam będą się wzmacniać i zagrzewać myślę, że to wspólnej walki. W tym wypadku każda taka okazja, kiedy nawet spotkanie jest poświęcone sprawom bezpieczeństwa i NATO, czy obchodów stulecia niepodległości, to przy różnego rodzaju rozmowach na pewno można wykorzystywać takie spotkania do budowania różnego rodzaju koalicji, sojuszów i tak pewnie będzie. Grzegorz Długi, czy polscy obywatele mogą liczyć w tej sprawie na ręce PiSu, który nie ma swoich posłów w Parlamencie Europejskim, nie ma swoich przedstawicieli? Kukiza. Na PiS nie mogą liczyć, bo wyszli w tej sprawie. Już pan zadowolony. Niezadowolony. Pan Halicki jest zadowolony, że Kukiz nie ma jeszcze władzy, ale... Patrzę na pana. No przepraszam, że patrzę na pana i zobaczyłam PiS. Ale to dlatego, że... To było na pograniczu z niewagi, pani redaktor. Ale to dlatego, że pan... Proszę się spodziewać listu od mojego adwokata. Dobrze? Uwielbiam czytać listy. Dobrze, a teraz proszę odpowiedź. To ja jeszcze raz zacznę. Czy polscy obywatele mogą liczyć na polityków Kukiz 15 w sprawie, o której mówimy? Co może zrobić partia, która nie ma swoich przedstawicieli? Wszyscy możemy zrobić bardzo wiele. Po pierwsze, musimy się zastanowić, czy naprawdę my chcemy liczyć tylko i wyłącznie na pieniądze z nieba, czyli z Unii Europejskiej. My powinniśmy jednak zwiększyć troszeczkę swoją samodzielność. My wiemy, że połowa pieniędzy z Unii Europejskiej jest przyjadana przez różnego rodzaju organizacje po drodze, które szkolą, ćwiczą i tak dalej. 6 razy tych samych. Natomiast kwestie strukturalne, bo te są najważniejsze. Tutaj powinniśmy walczyć o to, aby jednak była szansa na wyrównanie dystansu, który nas dzieli do starej Europy tak zwanej. A zwracam uwagę, że w jakiś sposób w projekcie budżetu zwiększono nawet dochody budżetu. Do końca nie rozumiem, jak to się stało, bo aż takie środki... Po gospodarki. W momencie, aż takie środki jak z tego sprzedaży, znaczy z handlu CO2 i z tej polityki plastikowej znowu nie będą. Natomiast liczenie na wzrost gospodarczy, czyli zwiększenie ze składki tej pochodzącej z VAT-u oraz pochodzącej ze składki, która jest wyraźna, która jest chyba 0,07 PKB, tak, zdaje się, każdego. Wobec tego tylko na to liczenie jest trochę ryzykowne. Ale przechodząc do konkretów, proszę zwrócić uwagę, że 6-7% pieniędzy unijnych jest przyjadane przez biurokrację. Tylko te środki zmniejszone o połowę. My tak na przykład atakujemy Narodowy Fundusz Zdrowia. On przyjada 2%. Panie pośle, ale my o czymś innym teraz rozmawiamy. Pan chce tutaj zracjonalizować... A oni 6% naszych pieniędzy, bo to są też nasze pieniądze. Cudownie, tylko że ja pytałam o to, co można zrobić, żeby uzyskać więcej. Znaczy na pewno, jeżeli będziemy wykorzystywali do walk wewnętrznych wszystko, co się dzieje dookoła budżetu europejskiego, a tak jest. Znaczy, jedni się cieszą, bo czym gorzej, tym lepiej. Inni mówią, że jest znakomicie, nawet jak nie jest znakomicie. Wynik jest taki, że zresztą ostatnie głosowanie w Parlamencie Europejskim, gdzie spora część posłów, teraz mówi, że się pomylili, ale to jest niemożliwe, świadczy o tym, że polityka wewnętrzna jest ważniejsza od interesu naszego kraju jako takiego. Wobec tego, jeżeli nie uda nam się zjednoczyć, chociaż w sprawie pieniędzy, to już nie wiem, co nas może zjednoczyć. Więc ja bym chciał jednak, abyśmy się nie nagrzewali nawzajem, nie krzyczeli na siebie. Jedni, żeby nie mówili nieprawdę, że jest znakomicie i mają świetne kontakty z Unią Europejską, bo nie mają, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ma niestety tego talentu, cudzysłowie, aby załatwiać w salonach brukselskich to, co trzeba, tak jak trzeba. Z drugiej strony atakowanie Polski w tychże salonach brukselskich tylko po to, aby lepiej wyglądać w jakiejś gazecie zachodniej, takiej czy innej, no też nie ma sensu. Wszyscy za to płacimy. Z tym, że nie popadajmy w przesadę, ten budżet wcale nie jest taki tragiczny. Jeżeli się uda coś więcej wyszarpać, no to bardzo dobrze. Wpadamy trochę właśnie w pułapkę w naszego rozwoju gospodarczego. Proszę zauważyć, że mówienie o tym, że Polska już jest karana, to Niemcy są najbardziej ukarane chyba za to, że nie upilnowały Polski, bo Niemcom ponad 25% obcięto. Panie pośle, już. A, ale ja myślałem, że jako PiS to mam więcej czasu na Nie, PiS ma tyle samo czasu. Tak. PiS ma władzę, PiS ma wie pan co, zaraz panu ze swojego adwokata wyślę pismo. To niech oni się spotkają o 7 nad ranem. Barbara Dolniak. Nowoczesna jest, była, jest i będzie zawsze za integracją z coraz mocniejszą z Unią Europejską. Mówimy zresztą przez cały czas, wytyczmy już drogę dojścia do euro. Zresztą w tym projekcie tworzony jest między innymi fundusz w wymiarze 25 miliardów złotych, który wcześniej miał służyć inwestycjom i stabilizacji wszystkich państw, a teraz to będzie tylko w zakresie państw należących do Unii w strefie euro. Aspirujących. To pokazuje, jak warto zmierzać w kierunku euro i jakie są pozytywy właśnie takiego rozwiązania. Ale na początku pani redaktor powiedziała... Tak, ale w tym momencie nie powiem, ale... my zmierzamy. Właśnie w tym momencie mamy taki budżet, to będziemy rozpocząć. Zmierzać. Trzeba rozpocząć. W którymś momencie trzeba zacząć. Trzeba zmienić pozycję. Zacząć pracę, żeby kiedyś do tej strefy euro dojść. Ale pani redaktor powiedziała na początku, że to jest projekt, a teraz zaczną się negocjacje. Te formalne i te nieformalne. To nawet powiedział i pan niestety, minister Łapiński, a nie ja. I niestety tutaj najmocniejszej pozycji nie mamy. Taka jest rzeczywistość. Ta polityka, którą uprawiają rządzący od ostatnich wyborów, pokazuje, że ta pozycja ciągle się osłabiała. I właśnie to jest moment, kiedy trudno nam będzie negocjacje prowadzić, bo trudno nam będzie zjednywać sojuszników. Raz za kwestię praworządności i niestety naruszanie niezależności wymiaru sprawiedliwości, a dwa, ponieważ jednym z obszarów, gdzie te fundusze zostaną w dużym stopniu przesunięte, to będzie kwestia integracji migrantów. To będzie jeden z tematów, a my nie wykonaliśmy rozporządzenia z 2015 roku, nie przyjmując żadnej z osób, która starała się o azyl z obozów przejściowych z Grecji czy Włoch. No jak możemy liczyć na wsparcie Grecji albo Włoch, jak nie przyjęliśmy stamtąd żadnej osoby? Niestety te działania... Na wsparcie Grecji i Włoch to nie bardzo możemy liczyć, dlatego że oni tam mają z tytułu zmiany kryteriów i celów więcej pieniędzy. Ale no, nie ulega wątpliwości, że każdy z krajów będzie patrzył w pierwszej kolejności na własne interesy i to jest naturalne. Właśnie. Natomiast rzeczą istotną jest pozyskiwanie sojuszników. I teraz powstaje pytanie, jakie argumenty będziemy mieli, żeby przekonać innych do tego, by poparli nas, a ta strata może wynosić 19,5 miliarda złotych. To jak na Polskę istotna kwota. W związku z tym, jak się tupie nogami w przedpokoju, to trzeba się zastanowić, jakie z tego będą efekty. Jak w następnej kolejności przekonamy tych, którzy teraz są do nas nieprzekonani i między innymi mamy w związku z tym poprzez własne działania chociażby sprawy w Trybunale Europejskim. Takie działania do niczego pozytywnego nie prowadzą. No właśnie, mogą dojść do sytuacji takiej, że tych pieniędzy dodatkowo nie pozyskamy. A propos Trybunału, Lech Wałęsa apeluje do Komisji Europejskiej o wniesienie do Trybunału Sprawiedliwości skargi wstrzymującej zmiany kadrowe w Sądzie Najwyższym. Szykują się do tego także podobno Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Trwa zbiórka podpisów. Czy PSL się przyłączy w tym momencie? Bo jeżeli mówimy o tym budowaniu klimatu, to jest troszkę w poprzek, prawda, mówiąc delikatnie. No ale to też na marginesie pytania pani redaktor. Trybunał za chwilę będzie się zajmował, czy już się zajmuje skargą tej pani sędzi. No tak, zajmuje się. Czyli bez ingerencji jakiejkolwiek tutaj krajowej, żebyśmy się nie kłócili na ten temat, i tak Trybunał tą sprawą się zajmie i tutaj wnioski kolejne pewnie nie będą miały wpływu. No klimat wokół Polski jednym zdaniem nie jest dobry, nie jest dobry również do poprawienia tego projektu budżetu na naszą korzyść. To jest projekt i oczywiście trzeba powiedzieć, że jak każdy projekt będzie podlegał dyskusjom i on pewnie w finale będzie różnił się, ale nie za nadto od projektu. Na pewno struktura pozostanie zbliżona do tej, którą poznaliśmy. A jest to zupełnie inna struktura budżetu i wydatków budżetowych Unii Europejskiej. Dwie najważniejsze pozycje, czyli polityka spójności i polityka, wspólna polityka rolna, które łącznie razem w tym obecnym budżecie prawie 80% stanowią. Rolna 42%. Będą, nie 38 dokładnie, ale już, bez szczegółów. Obydwie polityki i spójności, wspólna polityka rolna ma zająć już nie więcej niż 60%, czyli widać tą olbrzymią zmianę i skoro Polska była największym beneficjentem obydwu polityk, no to no, siłą rzeczy niestety najwięcej chyba zapłacimy za tą zmianę struktury. Ale dlaczego ta zmiana struktury? Przypominam pierwsze pytanie. Co można zrobić? Czy wszyscy powinni coś robić bez względu na, dla mnie to jest trochę retoryczne z całym szacunkiem pytanie, bo to jest oczywiste, że każdy na swoim miejscu i tam, gdzie ma jakiekolwiek możliwości oddziaływania, powinien robić wszystko. Cieszę się z powodu szacunku, ale to pytanie nie jest retoryczne. Ze względu na Dla mnie, ja mówię swoje zdanie, dla mnie jest to oczywiste. No jak ktoś może działać na szkodę finansów dla Polski, które gdzieś tam się kroją w Brukseli? Dla mnie jest to nie do wyobrażenia. Proszę do protokołu zajrzeć, panie pośle, i tam jest wynik. Struktura się zmieniła. Niestety no nikt nie powie w Unii Europejskiej wprost, że skoro Polska i nie tylko Polska, kraje Europy Środkowo-Wschodniej razem z Węgrami no uważają, że to jest, tak jak to niektórzy politycy z Macronem na czele mówili, że to nie jest bankomat i wartości na bok, a bankomat niech działa, no to tamci wymyślili sposób, żeby od tego bankomatu nas również w jakiś sposób odstawić. I ukrali odstawić. Niemcy, Czechy? Nie. Panie pośle, czy Niemcy, czy inni zostali ukarani, to trochę w inny sposób się patrzy. Patrzy się na przepływy netto, ale i jeszcze głębiej trzeba patrzeć. Prawdą jest niestety, że pomimo, że budżet na kolejną perspektywę, tak naprawdę w przeliczeniu do dochodu narodowego brutto państw członkowskich, no będzie większy niż był poprzedni. Pomimo, że w poprzednim budżecie, jak żeśmy to jako PO i PSL negocjowali, że budżet był zmniejszony, to myśmy dostali jako Polska dużo więcej i na rolnictwo, i na politykę spójności. Teraz ta zmiana struktury, w mojej ocenie celowa, sprawi, że i na politykę spójności, i na rolnictwo będzie mniej. To nie jest tak, jak pani redaktor powiedziała, że nieznacznie na rolnictwo mniej, bo w drugim filarze my będziemy, już wiadomo, wczoraj były przedstawione propozycje już kopert krajowych, mamy o 26% w drugim filarze mniej, a to, że myśmy doprowadzili... Ale w pierwszym chyba o jeden. Nie. To zależy. To też nie chciałbym liczb tutaj rzucać, bo dużo tych liczb trzeba było pokazywać. I jeszcze czy w cenach bieżących, czy w cenach stałych. Nie mamy czasu na to. Myśmy zagwarantowali średni poziom dopłat dla polskich rolników i wszystko niestety wskazuje na to, że polscy rolnicy w pierwszej kolejności będą płacić za pozycję Polski. Ale jest dobra wiadomość dla młodzieży. Erasmus dwa razy w górę. Także młodzieży cieszcie się. Wojciech Skurkiewicz, jaką rząd przyjmie tutaj strategię, taktykę negocjacyjną, żeby zachować co się da, żeby zwiększyć te pule? Strategia negocjacyjna jest prosta. Rozmawiać, dyskutować, spotykać się, prowadzić negocjacje, te oficjalne i te mniej oficjalne. I tutaj przypomnę, że budżet jest przyjmowany w drodze jednomyślności, także tutaj wszystkie państwa co do tej kwestii budżetowych muszą się porozumieć i muszą się zgodzić. Mnie bardzo też interesuje to, w jaki sposób kształtował się budżet Unii Europejskiej na kolejną perspektywę, bo chciałbym zwrócić uwagę i tutaj słusznie zauważył pan poseł Kalinowski, no, że jednak zmieniły się kwestie dotyczące kształtowania tego budżetu, tylko ktoś te kryteria przygotowywał, a przypomnę, że większość, która decyduje o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, stanowi Europejska Partia Ludowa, w której członkami są i Platforma Obywatelska, i Polskie Stronnictwo Ludowe, a przypomnę również, że tą koalicję sprawują razem z socjalistami. Jedna bardzo ważna rzecz. Czy to oni są winni? Jedna, pani, pani, pani, pani redaktor, jedna bardzo ważna rzecz. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Czy pan mamy. Słyszy? Tak, tak, oczywiście. Oni są winni? Pani redaktor, ktoś przygotowywał. IPP wspólnie z socjalistami to jest ten trzon dziś Unii Europejskiej, którzy mają większość w Parlamencie Europejskim. Desygnowali swoich przedstawicieli. Budżet na kolejną perspektywę będziemy przyjmować po kolejnych wyborach do Europarlamentu i to jest najprawdopodobniej pewnik dziś. Wybory w maju 2019 roku. Też dziś nie wiemy, jaka będzie konstrukcja przyszłego Parlamentu Europejskiego. Wiemy, jakie są nastroje w państwach zachodniej części Europy, jeżeli chodzi o działania. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo pani redaktor zwróciła kwestię na jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że pani pytała o to, czy będą wszystkie ręce na pokładzie, żeby działać na rzecz Rzeczypospolitej. Pani redaktor, jestem przekonany, mam nadzieję, że tak i wręcz oczekuję, czy oczekujemy jako Polacy, że tak. Tylko jeżeli to ma wyglądać tak, jak przy sytuacji podejmowania decyzji w sprawie pracowników delegowanych, gdzie część europosłów się głosowała zupełnie inaczej niż interes Polski i sprawy dotyczące polskich pracodawców, no to mam co do tego wątpliwości, bo dziś przypomnę, jeszcze kilka miesięcy temu tak i Platforma Obywatelska, tak i Polskie Stronnictwo Ludowe jednoznacznie mówiło, że trzeba zrobić wszystko, żeby w sprawie pracowników delegowanych stanąć po stronie polskich pracodawców. Okazuje się, że podczas głosowania w Parlamencie Europejskim część z polityków proszę i Platformy Obywatelskiej... Proszę sprawdzić głosowanie, panie pośle. Głosowała zupełnie inaczej niż interes Polski i Polaków. Ja, pani redaktor, jestem spokojny, mówię tylko swoje. No tutaj widzę, że dotknęliśmy tematu drażliwego i wrażliwego. Możemy to wyjaśnić, ale proszę nie... Mówią panowie jednocześnie, to sensu nie ma i tracimy czas. I dlatego chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Jeżeli w tak kluczowych i oczywistych rzeczach nie mówimy jednym głosem jako Polacy w Parlamencie Europejskim, no to jeżeli będziemy dyskutować o budżecie, tu mam obawy. Mam nadzieję, że totalna opozycja pójdzie po rozum do głowy i jednak będzie działała tak, jak nakazuje polska racja stanu. Jeśli chodzi o pracowników delegowanych, to zdaje się, że tam był jakiś niezły bałagan, żeby nie powiedzieć mocniejszego słowa na B, prawda? Bo później były jakieś dosłownie krzyki rozpaczy niektórych posłów, prośby natychmiastowe głosowania. Panie ministrze, jeżeli ma pan największy budżet w historii, jeżeli ma pan rząd, który abdykował w czasie negocjacji, jeżeli ma pan głosowanie posła Olbrychta, posła Lewandowskiego, którzy przygotowali rezolucję, by priorytet Unii Europejskiej, jakim jest wyrównywanie szans, a więc jego istotnym elementem są fundusze spójności i cała polityka spójności. To był priorytet i powinien i musi zostać priorytetem wspólnoty europejskiej. I parlament popiera, a wasi posłowie wychodzą do ubikacji, to przepraszam, takie miejsce będzie w przyszłości waszej, jak przy tym głosowaniu, bo to jest sprzeczne z interesem narodowym. Jeżeli nie popieracie jednego mandatu więcej dla nomen omen, jeżeli nie popieracie jednego mandatu więcej dla Polski, który wynika z matematyki, głosuje się przeciw, jeżeli razem z konserwatystami rozbijacie właśnie politykę wspólności i wbrew interesowi Polski wychodzicie z sali, to jest dowód na to, jak działacie niezgodnie z interesem narodowym. Panie, a teraz powiedziałbym jedną rzecz fundamentalną. Co Platforma zrobi, żeby właśnie budżet dla Polski był jak najlepszy? Właśnie ważne daty padły przed chwilą, dlatego że jeżeli rzeczywiście w tej chwili rozpoczniemy negocjacje, a Polska po swojej stronie nie ma nikogo, nawet sojuszników regionalnych, dlatego że Bułgaria ma więcej, Rumunia ma więcej, Słowacja ma więcej, w funduszach spójności Hiszpania ma nawet więcej, to trzeba się zastanowić, gdzie tych sojuszników szukać. W polityce rolnej powinniśmy być z Francuzami, bo bardzo im zależy na wzmacnianiu wspólnej polityki rolnej. Ale Trójkąt Weimarski odrzuciliśmy. Przepraszam, bardzo państwa proszę o nieszumienie, bo strasznie źle W związku źle z tym słychać. Chciałem powiedzieć, proszę że słuchawki, będą tak, po wiedzieli. Wyborach europejskich, po mam nadzieję zupełnie innym wyniku, przywrócimy siłę i prestiż Polski i renegocjować będziemy ten zły podział budżetu, który jest budżetem największym panie pośle Długi, największym w historii. A przed wyborami coś można zrobić, panie pośle, coś można zrobić przed wyborami europejskimi? Mobilizować rząd i patrzeć na ręce, bo abdykacja z, no, także w czasie negocjacji odbije się tym, że rolnicy pierwsi zapłacą za tą indolencję, a polskie społeczeństwo i samorządy także zapłacą brakiem inwestycji. 20-kilka% mniej na inwestycje to jest prawie 100 miliardów złotych łącznie, jeżeli byśmy tak liczyli. To jest ogromna część finansowania tego, co zmienia jakość życia w Polsce. Jeżeli wy uważacie, że Unia jest zła, że wszystko, co związane z Europą jest złe i w związku z tym obrażamy się także na to i będziemy szukać winy nie u siebie, to efekt będzie taki, że rządu przy tym stole negocjacyjnym nie ma i nie będzie wcale. Ja mam taką propozycję, żeby państwo odłożyli te maczugi, może tam za drzwiami. To jest właśnie sytuacja, w której nie ma pozytywnej odpowiedzi na hasło wszystkie ręce na podłogę, bo w tym momencie prezydent powinien wezwać do siebie, być może w parlamencie naszym powinna być debata, tylko nasz parlament jest zamknięty nawet przed dziećmi, bo wszystko Panie jest zagrożeniem. Pośle, to ja się pytam, gdzie jest król Europy jest i prezydent Europy dziś? Mamy Polaka na ja najwyższym stanowisku. Ja wiem, że pan był dziennikarzem, panie pośle, ale ja to zadaję pytanie. Który nabrał wody w usta i milczy, pan powinien wie o tym, że będzie też za to rozliczany, bo zamiast, jest reprezentantem Polski. Ściągać do prokuratury, tylko nie pilnuje, powinniście w tej chwili wykorzystać. Polskich interesów. Siedzi, nabija swoją kasę unijnymi pieniążkami, a nie pilnuje interesów Polski. Powinien też pilnować polskich interesów. Nie czyni tego. A teraz jednym zdaniem odpowiedź. Powinniście wykorzystać jego doświadczenie, doświadczenie parlamentarzystów, którzy mają wysoką reputację w komisjach, negować najważniejszej rezolucji, która w tym tygodniu została uchwalona. Gdzie jest uchwalona? Gdzie jest Donald w sprzeczności z polityką, którą forsuje Komisja Europejska. Panie ministrze, pan jest to po raz pierwszy. To się tak nie zachowujemy, przynajmniej się staramy. A Jarosław Kalinowski teraz powie jednym zdaniem, o co chodziło z tym feralnym głosowaniem. O tych rękach na pokład Parlament Europejski przyjął dwie rezolucje z nasz wniosek. PO i PSL między innymi, żeby zwiększyć budżet i nie dotykać, żeby oszczędności nie dotknęły ani spójności, ani rolnictwa. To tak, żeby powiedzieć, jakie ręce najważniejsza rezolucja prosiłam tego o jedno zdanie na temat pracowników delegowanych, ponieważ słuchacze może nie wiedzą, o co chodzi. Głosowanie przewodniczący parlamentu dokonał zmiany kolejności i rzeczywiście to spowodowało lawinę błędów i stąd to zamieszanie. Ale to się okazuje prezent dla PiS-u polityczny, no bo swoją indolencję i to, że w ogóle tą sprawą się nie zajmowali, że Polska przegrała to naprawdę to wyłącznie na życzenie rządu, dzisiaj zasłaniają przerzucaniem się odpowiedzi. Wynik głosowania 450 za rezolucją, 150 panie przeciwko. Pośle, jest pan doświadczenia. I jeszcze raz jest jedno. I teraz panie jedno. Ministrze, tak się cieszę, że pan przyjdzie, bo pan jest takim kulturalnym i spokojnym człowiekiem. Od początku nie wiem, co się panu stało. Od początku do końca przewodniczący Duda, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność opowiadał się przeciwko tej rezolucji i podejrzewam, że dlatego też nasz rząd, tak jak pan Piotr Duda i Solidarność byli przeciwko tej rezolucji i nic w tej sprawie nie zrobi, a można było tam kompromisy zawierać. To Macron jeździł, wyjmował nam głosy Grupy Wyszehradzkiej, a dziękujemy. Nasz rząd rozkładał ręce. Panu już dziękujemy, a teraz po jednym zdaniu bardzo proszę, skoro już tu został wspomniany, nie wiem kto to powiedział, król Europy, chyba pan minister Skurkiewicz. Czy państwo boją się listy, mówię tutaj o obozie władzy, boją się listy króla Europy do parlamentu, bo takie widmo albo wizja krąży, że będzie taka lista, której będzie na czele Donald Tusk albo będzie jej patronem i tam będą różne osoby z centrum, z lewicy, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz, no dużo ma być jest, osób. Jest. A propos budżetu. Jest, tak. A Krzysztof Łapiński strasznie się cieszy. Nie, no, jak pani redaktor mówi, widmo krąży, to mi się skojarzyło, że widmo komunizmu krąży po Europie, jak było w manifestie komunistycznym. Nie, no, oczywiście żarty, a serio mówiąc, no, to jest tak, że wszyscy chyba, znaczy znaczna część opozycji oczekuje, że Donald Tusk będzie patronem pewnych działań politycznych. Czy będzie, to zobaczymy. Wybory europejskie rządzą się swoimi prawami. To są wybory, kiedy i frekwencja jest mniejsza, więc teoretycznie łatwiej wypromować taką listę no, z osób złożonych z różnych partii politycznych, no bo de facto też trzeba 16, tak jest okręgów wtedy, do wyborów to trzeba 16 twarzy w każdym okręgu i 13, to jest trochę łatwiej. 13, tak. Bo są łączone państwa, tak, 13. Czy taka lista będzie, to zobaczymy. Na pewno wybory tam, europejskie... Tam, jest taki niepokój po stronie władzy, że oto tutaj zmiecie, prezydent swojej listy innych. Prezydent swojej listy nie wystawia i nie uczestniczy w wyborach do Europarlamentu, więc to raczej pytanie jest do partii politycznych. No natomiast trzeba pamiętać, że kampania rządzi się swoimi prawami, w kampanii można wiele rzeczy, może się zmienić i nie można lekceważyć żadnej inicjatywy, która jest inicjatywą, no nazwijmy, w jakiś sposób byłaby promowaną czy firmowaną nazwiskiem Donalda Tuska. Lepiej, znaczy w ogóle, czy to w sporcie, czy w polityce, nie lekceważyć przeciwnika, bo można się potem srodze zawieść, lepiej go nawet trochę przecenić, a potem się okaże, że z tego nic nie wyszło. Prosiłam króciutko i też proszę, Grzegorz Długi. Również, no, nie bardzo. Również lepiej nie opierać na sondażach, oczywiście, bo to jest bardzo ryzykowne. Natomiast ja, jeżeli to jest prawda, bo podkreślam, informacja jest chyba z Gazety Wyborczej, a tam różne informacje się zdarzały, nie zawsze takie zbyt dokładne. Nie wiem, gdzie się pojawiła pierwotnie, ale ona obiegła różne media. W każdym razie problem polega na tym, że jeżeli to jest prawda, to pan premier Tusk, widzę, że dał sobie podszepnąć coś przez pana Schetynę, bo to jest pomysł pana Schetyny, aby kampanię antypisowską budować na tym, że antypis wyprowadzi nas z Unii Europejskiej. Nie wiem, czy Schetyna jest zadowolony. To zresztą jakby pan jest... doczytał analizy, to Grzegorz Schetyna wcale się nie cieszy. Ja rozumiem, natomiast właśnie o to mi chodzi, że Tusk zabrał pomysł Schetyny i w tym momencie Schetyna się nie może cieszyć. A to nie chodzi o autorstwo pomysłu. Natomiast to, czy tak będzie, to ja myślę, że jeszcze zobaczymy. To jest daleka droga, bardzo ryzykowna, bo budowanie walki z PiS-em na ewentualnym antyeuropejskim nastawieniu Prawa i Sprawiedliwości jest ryzykowne, bo w ostatniej chwili przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość zrobi 2 czy 3 efektowne, bardzo widowiskowe, proeuropejskie wolty i wszystko się rozsypie. Wobec tego ja bym uważał, że trzeba ostrożnie z pomysłami pana premiera Tuska, bo on spowodował, że Platforma przesunęła się na lewo, straciła swój tradycyjny elektorat i stała się taką troszeczkę bezkształtną, bezideową masą i to był początek końca. Jeszcze mamy inne tematy. Barbara Dolniak, lista. Jak będzie wyglądała ostatecznie lista, to czas pokaże. Jeszcze mamy parę miesięcy do wyborów, jeżeli chodzi o Europarlament, ale ważne jest, żeby w ławach Europarlamentu jako przedstawiciele Polski zasiadły osoby, które są, które chcą otworzyć Polskę na Unię Europejską, na świat. Pokazywać, jakie wartości są ważne dla Polski, także w ramach Unii Europejskiej. Te o solidarności, te o tolerancji, te o porozumieniu, o wspólnym działaniu. A jak ważne jest to, kto zasiądzie w przyszłości w ławach Unii Europejskiej, świadczy fakt, że w tym projekcie aż o 45% planowane jest zmniejszenie funduszu na największe inwestycje infrastrukturalne, które są dla Polski najważniejsze. 45%. One są kluczowe. W związku z tym, jeżeli nie będziemy proeuropejscy, jeżeli nie będziemy otwarci i nie będziemy potrafili rozmawiać, to niestety w takich negocjacjach, czy to oficjalnych, czy nieoficjalnych i głosowaniach, będziemy przegrywać. W związku z tym lista powinna obejmować ludzi, którzy są otwarci na dialog, którzy się nie obrażają i nie mówią, że za każdym razem wszyscy rzucają nas na kolana, bo to pozytywnego niczego nam nie przyniesie i na pewno straci każdy z obywateli. PSL chciałoby być na takiej liście? Znaczy ja uważam, że ta idea wspólnej listy przedstawiana w taki sposób, jak to zostało pokazane, czyli tam byliby prezydenci, premierzy. No ma z jednej strony jakieś tam walory oczywiście propagandowe, nie wiem, no medialne, ale to trochę jest palenie w mojej ocenie tej inicjatywy. Natomiast ja uważam, że po doświadczeniach wyborów samorządowych, które tuż przed nami, no będziemy mogli powiedzieć więcej. I ja nie wykluczałbym tego typu rozmów w tym cyklu wyborczym, wybory europejskie, wybory parlamentarne, wspólnej listy opozycyjnej. Jeszcze raz podkreślam słowo, nie wykluczam. chciałbym, to nie znaczy, że już dzisiaj dekretuję, że tak będzie. Rozmowy powinny być prowadzone, ale jaki kształt i czy przewodniczący dziś Rady Europejskiej gdzieś tam w tej liście będzie funkcjonował, czy nie. Natomiast pewne jest, że na emeryturę się nie wybiera, bo sam to powiedział. I samo to stwierdzenie, że na emeryturę się nie wybiera, to raczej spędza sens powiek PiSu. No właśnie, czy to jest dla Prawa i Sprawiedliwości, nawiązując do mojego pytania na początku, wizja czy widmo? Panie redaktor, Donald Tusk swoje 5 minut w polskiej polityce miał. Dziś zajmuje określone stanowisko w Unii Europejskiej i poczekamy, zobaczymy. To jest na pewno interesujące, to co będzie nas czekało w kontekście chociażby wyborów do Europarlamentu. No czy Donald Tusk, wystartuje, czy nie wystartuje, czy stworzy swoją listę, czy też nie, ale to jest problem nie Prawa i Sprawiedliwości dziś, tylko myślę, że to jest przede wszystkim problem Platformy Obywatelskiej, ale również chyba i po części Nowoczesnej, bo należy się spodziewać, że te dwie formacje wspólną listę wystawią do Europarlamentu. Ale Prawo i Sprawiedliwości, pani redaktor, nie, bo że konkurencja będzie silna, no to trzeba będzie, nie wiem, zdwoić wysiłki. Ale oczywiście, ale my jesteśmy przygotowani do ciężkiej pracy, jesteśmy przygotowani również do tego, że w czasie tej kampanii, która pewnie wkrótce po wyborach samorządowych ruszy z pełną parą i siłą, będziemy prezentować nasze osoby, naszych kandydatów i tych, którzy chcą również uczestniczyć w tej polityce europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Ale ja jeszcze raz powtórzę, bo tutaj jakby marginalizujemy jeden bardzo kluczowy wątek. My jako Europejczycy możemy się obudzić w zupełnie nowej rzeczywistości po wyborach do Europarlamentu. Proszę zauważyć sceptyczne głosy co do samych instytucji Unii Europejskiej w wielu krajach tej starej piętnastki, czy w wielu krajach zachodniej Europy, gdzie wiele formacji politycznych, kiedyś marginalizowanych, dziś wyrasta na liderów. I naprawdę przyszłoroczny lipiec, kiedy będzie ukonstytuuje się nowy Parlament Europejski, to będzie bez wątpienia coś interesującego i być może niespotykanego w historii Unii Europejskiej. Ja to interpretuję tak, że pan ma uczucia ambiwalentne, a teraz Andrzej Halicki. Nie, startuję pani redaktor, no bo nie wybieram się do Europarlamentu, startuję w wyborach na prezydenta Radomia i nie będę na pewno startował w wyborach do Europarlamentu. Trzeba odliczyć czas. Ale był to Patryk Jaki, też wszyscy wiedzą. Ale pani redaktor, dlatego nie wybieram się, do Parlamentu Europejskiego, ale to Andrzej będą bardzo ważne wybory. Andrzej Halicki. Zamiast wmawiać coś, co nie ma miejsca, mówię to do pana ministra, popatrzcie na siebie, macie ewidentnie problem, hipokryzję widać gołym okiem. To jak, w jakiej kondycji znajduje się Prawo i Sprawiedliwość też, i to nie tylko przez problem z kolanem czy z piętą. Jeżeli mówicie o tym, jak ciężko pracujecie, to widać. Widać po tych nagrodach, widać po tej pazerności, po tym nepotyzmie, po tym wszystkim, co tak bardzo nie akceptują nawet wasi wyborcy. Natomiast jeżeli mówicie o nas, to jest realna alternatywa. Nie widmo, jak pani redaktor pyta, albo jak próbuje sugerować. Widmo lub wizja. Dla jednych to jest wizja. Pan minister, ale Koalicja Obywatelska, notowania powoli, systematycznie rosną, bo widać, że ta alternatywa jest. Sprawdzimy ją w wyborach samorządowych. W wyborach europejskich będziemy kontynuować ten proces zjednoczenia opozycji, bo alternatywa dla PiSu jest bardzo klarowna. Problem polega na tym, żeby również mobilizacja społeczna w tych wyborach nastąpiła, bo te wybory nie będą bagatelne. One nie tylko dotyczą fundamentalnego i strategicznego dalszego rozwoju Polski, ale także całej Europy. Jeżeli wy ją rozbijacie, to czas najwyższy na takie ugrupowanie polskie i taką reprezentację polską, która będzie budowała nasze bezpieczeństwo w Europie i jednocześnie dalszy rozwój. Żeby na jednej liście byli premierzy. Zapraszamy wszystkich doświadczonych polityków, Donalda Tuska też. Natomiast jeżeli mówimy o liście, to wiadomo, że nie przez wielość tych propozycji będziemy tworzyć naszą siłę, ale przez jedność. Dobrze, zostawiamy Parlament Europejski, wracamy do Warszawy i w Warszawie mamy problem nierozwiązany do końca, problem niepełnosprawnych. I moje pytanie jest takie, czy państwo widzą jakieś możliwości, żeby coś jeszcze dla niepełnosprawnych zrobić w czasie najbliższym, a nie w jakimś bliżej nieokreślonym, czy też bardzo, bardzo dalekim. I przy okazji chcę zapytać, czy rzeczywiście państwo odebrali to pismo Kancelarii Sejmu, które tam zestawia, co tam się działo, jakie koszty zostały poniesione jako nie wiem, wezwanie do zapłacenia tych kosztów? Krzysztof Łapiński. Nie znam tego pisma, w sensie nie czytałem jego, tylko czytałem omówienia. No, ja myślę, że ta sprawa będzie, znaczy już została zamknięta w tym sensie, że protestów w Sejmie nie ma i myślę, że polski parlament ma taki budżet, że stać go na to, żeby pokryć te koszta, czy tam posiłków, czy innych rzeczy, które zostały poniesione, bo nie wiem, ile w tej chwili wynosi budżet roczny kancelarii, ale to już są tam dziesiątki, czy nawet setki milionów złotych i myślę, że nawet jak to były jakieś koszta, to spokojnie parlament sobie z tym poradzi. A jeśli chodzi o inne świadczenia dla niepełnosprawnych? Na pewno jesteśmy teraz na takim etapie, że część postulatów została spełniona. Część propozycji dotyczących całego obszaru związanego z osobami niepełnosprawnymi została zaprezentowana w tym programie Dostępność Plus. Zostały przedstawione też konkretne propozycje i no, trzeba robić też wszystko, żeby los osób niepełnosprawnych był systematycznie, a najlepiej jak najszybciej poprawiany. Musimy, czy ten rząd, czy w ogóle my jako politycy dzisiaj będący w parlamencie, w rządzie, w kancelarii prezydenta, mieć tą świadomość, że trzeba nadrabiać zaległości wielu dziesięcioleci. To nie jest tak, że wszystko było świetnie do tej pory i nagle ktoś coś przyszedł i zabrał i dlatego stało się to, co się stało, tylko że przez wiele lat problemy osób niepełnosprawnych nie były w wystarczający sposób zauważane i załatwiane. Podkreślę, w wystarczający sposób zauważane i załatwiane. Bo oczywiście były gdzieś, coś się udało zrobić, coś każdy rząd tam pewnie dorzucił w jakimś tam elemencie, ale nie jest tak, że tę sprawę załatwiono do końca. Żeby ta sprawa, no, że tak powiem, nie poszła w zapomnienie. Prawda? Żeby... Myślę, że nie pójdzie, bo przecież jest spełniony jeden z tych dwóch kluczowych postulatów. Jest program Dostępność Plus, z którym też się wiążą konkretne nakłady na osoby niepełnosprawne. Zawsze jest pytanie, czy zawsze jest pewnie większa potrzeba i trzeba dążyć do takich rozwiązań finansowych i innych, systemowych, żeby no, los osób niepełnosprawnych był lepszy niż jest. Grzegorz Długi, czy pan to takie podsumowanie protestu odebrał jako wezwanie, nie wiem, do zapłaty z czyjejś strony, dlatego że niektóre media tak to przedstawiają, że to jest wystawienie rachunku. Ja myślę, że tak naprawdę nie ma problemu, bo przecież budżet Sejmu zaoszczędzi ogromne pieniądze dzięki obniżeniu wynagrodzeń, czyli jest pieniędzy dojść na ten protest i wiele innych protestów. Więc... Ale to chyba nie jest ten sam budżet. To jest wszystko budżet, przepraszam, tak? Wynagrodzenia posłów są z budżetu Kancelarii Sejmu, tak. Zawsze tutaj nie ma żadnego problemu, także ja myślę tak, że ten list był oczywiście listem, który był skierowany głównie po to, aby móc to podać swojemu elektoratowi, że tu i proszę, jaki ten protest był niedobry, ile nas kosztował, jacy my jesteśmy dobrze, bo tak naprawdę to pokrywamy. Druga strona z miejsca to wykorzystała. Ale może to był też list skierowany do osób, które mówiły, że te osoby były cały czas traktowane nieludzko od początku. Ja myślę, że problem jest zupełnie gdzie indziej. Jeżeli my będziemy się skupiali na tego rodzaju, przepraszam, Michałkach, przy pełnym poszanowaniu wszystkich Michałów, to daleko nie zajdziemy. My mamy problem niepełnosprawnych do załatwienia, a nie jakieś listy. I skupmy się na tym. Tutaj pan minister zaczynał o tym mówić. Ja bym wolał, abyśmy nie zapomnieli o tym proteście, abyśmy nie zapomnieli o celu tego protestu. On nam się niestety w tym sensie wymknął spod kontroli, że stał się polityczny i to było niestety początkiem końca, ale problem pozostał. Jak my nie przebudujemy generalnie, systemowo, systemu pomocy dla niepełnosprawnych, to za chwilę będziemy mieli kolejne protesty, kolejne słuszne protesty. Wobec tego do pracy, uważam, my przedstawiliśmy cały szereg rozwiązań, które systemowo to zmieniają, troszeczkę na wzór Słowacji, jeżeli chodzi o organizację. I myślę, że należałoby się nad tym pochylić troszeczkę ponadpartyjnie, bo kwestia środków to jest jedno i te środki tak naprawdę są w tym budżecie. Trzeba tylko siły politycznej, woli politycznej, aby przerzucić je z niepotrzebnych w cudzysłowie. Ale o jakich środkach pan mówi? Dlatego, no środkach na niepełnosprawnych. Tak, no, tak naprawdę, no ale o jakiej wysokości mówić? Środkach? Dlatego, że rząd oblicza, że spełnienie tych postulatów, ale z uwzględnieniem tych, którzy nie protestowali, a którzy też mają wysoki stopień niepełnosprawności, tyle że nie od urodzenia, to by było ponad 9 miliardów rocznie. I prawdopodobnie ja myślę, że to ponad 10 jest potrzebne, gdy jeżeli zobaczymy wszystko to, co należałoby zrobić. A w momencie przetworzenia tego, już nie chcę się powtarzać i być nudny, ale urzędy pracy, które wydajemy na to 4, a one wydają 9, to już mamy 11 milionów. Wystarczy zachować tylko strukturę, miliardów, zachować strukturę 22 tysiące urzędników, którzy by mogli zasilić nasze zakłady pracy, które nie mają rąk do pracy, no, same plusy. Także pieniędzy jest dość. Potrzeba decyzji, to trzeba woli i pomysłu. I nad tym pracujmy, a my się bawimy jakimiś listami, co naprawdę jest... No jest... nie tyle my się bawimy, co ja reaguję na to, co słyszę od dwóch dni. To dlatego to się stało bardzo medialne i uważam, że to jest błąd. Ja uważam, że powinniśmy bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie ma znaczenia. Ten list jest tylko i wyłącznie zaczepką. To, że się druga strona dała złapać, to jest inna sprawa i tyle. No. Pracujmy nad meritum sprawy, a nie nad takim czy innym listem. Barbara Dolniak. To zestawienie może mieć tylko ewentualnie charakter rachunkowy i nic więcej, ale tak naprawdę stało się trochę tematem zastępczym, bo proszę zobaczyć, już słyszymy tutaj, że od dwóch dni to jest temat do dyskusji. Nie powinien być tematem do dyskusji, bo gdyby nie protest, to niepełnosprawni nie uzyskaliby tego, co uzyskali. Ponieważ tylko wyłącznie przez protest Prawo i Sprawiedliwość zajęło się tematem, gdyż nasze nowoczesne, ale także Kukiz 15 projekty ustaw w szufladzie od 2016 roku. To protest spowodował, że została zwiększona renta socjalna i wreszcie przepisy, które odniosły się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 79% społeczeństwa w przeprowadzonych badaniach opowiedziało się za tym, by 500 zł zostało wypłacone w gotówce, a więc także zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. A to oznacza, że jest przyzwolenie społeczne, wręcz opowiedzenie się na tak w zwiększeniu osobom, które zasługują w pierwszej kolejności na pomoc państwa, posiadanych przez nich środków finansowych. Skoro uchwalając 500+, uznano, że to rodzice najlepiej wiedzą, jak wydać pieniądze, to trudno uznać, by opiekunowie osób z niepełnosprawnością takiej wiedzy nie posiadali. Niestety przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, że protest się zakończył, chociaż bez końca jest powtarzane, że on się nie zakończył, tylko został zawieszony, bo jest szereg tematów nieuregulowanych, nierozwiązanych, a państwo chcecie sytuacji takiej, że mówicie zakończony, przykrywacie to jeszcze kwestiami finansowymi. Gdyby rząd zajmował się niepełnosprawnymi, protestu by nie było, a co za tym idzie, nie byłoby żadnych kosztów. Jeżeli się nie działa w sferach, w których w pierwszej kolejności tego wymagają, to trudno się dziwić, że ludzie reagują. Skoro się mówi, że ma się pieniądze na różne rzeczy, to w pierwszej kolejności i na to się godzi społeczeństwo w wymiarze 79%, należy pomagać osobom, które to potrzebują. I jeżeli dzisiaj powiemy, że protest jest zakończony i dzisiaj odłożymy temat do szuflady, to oznaczać będzie, że nie jesteśmy społeczeństwem tolerancyjnym. To oznaczać będzie, że nie potrafimy zajmować się ludźmi najbardziej potrzebującymi. A ten sondaż pokazuje, że jesteśmy na to jako obywatele otwarci. Więc warto, żeby rządzący o tym wiedzieli i nie odkładali tematu do szuflady, mówiąc, że protest jest zakończony. Jarosław Kalinowski. Chyba nie zupełnie odkładają do szuflady, ponieważ sama słyszałam, jak pani minister Rafalska zaprosiła na rozmowy w czerwcu przedstawicieli. Ale o tych rozmowach słyszeliśmy również w Sejmie. I co one przynosiły? Nic nie przynosiły. To, w związku nie z tym warto rozmawiać? Zapowiedzi, zapraszanie na rozmowy, jeżeli nie niesie się za żeby tym propozycji zmian, nic nie niesie, stworzy tylko wrażenie. Dobrze. Jarosław Kalinowski. Protest trwał prawie półtora miesiąca. Codziennie w całej Polsce wszyscy śledzili i to naprawdę bardzo, bardzo z dużym zainteresowaniem ten protest i co tam się wokół tego protestu dzieje. został zawieszony, ale w pamięci ludzkiej on zostanie też na bardzo długo. I to jest problem dla PiS-u. Ja myślę, że ten list to jest taka kolejna próba pokazania, że my jesteśmy jednak dobrzy, to myśmy byli tą stroną, która chciała rozmawiać, rozwiązywać problemy. Nie rozwiązano tego problemu, a z drugiej strony no cały czas też mamy w pamięci. List, ten list dotyczy, że tak powiem, warunków bytowych w Sejmie. No, wszystko się zgadza, ja też o tym mówię. No, strona rządowa była bardzo dobra i żywiła, i się opiekowała, i wszystkie inne rzeczy. Natomiast pamiętamy, jak całkiem niedawno premier Morawiecki zapowiadał 100 miliardów na włączenie społeczne. Bilion na inwestycje. No skoro o takich pieniądzach mówimy i skoro wczoraj też było podpisane rozporządzenie 300 zł dla każdego dziecka na tą wyprawkę, też bez progu dochodowego, no to znaczy, że na różne wydatki są pieniądze, a żeby tą jedną sprawę rozwiązać dla rodzin i dla osób niepełnosprawnych, mamy mało czasu, nie ma. No także więc proszę, uważam, że ta sprawa wróci i ci niepełnosprawni i te rodziny to, na co oczekują, muszą uzyskać. Panie ministrze, to był ważny protest dla osób niepełnosprawnych i tutaj ten list. To jest coś, co wydała Centrum Informacyjne Sejmu, Kancelaria Sejmu. Trudno mi się jest do tego odnosić, ale bez wątpienia to jest bezsprzeczny fakt, iż to Kancelaria Sejmu wzięła na swoją rzecz koszty tego protestu. W przeciwieństwie do tego, co mówili niektórzy politycy, którzy biegali bardzo ochoczo do tych osób niepełnosprawnych. Przypomnę, że posiłki to jest jedna rzecz, ale to jest rzecz naturalna, prawda? Ale przecież te osoby, które protestowały, miały również propozycję, żeby noce spędzać w hotelu sejmowym w godziwych warunkach. Ale widzi pani, no i tutaj jest pani w błędzie. W godziwych warunkach mogłyby te osoby niepełnosprawne, ale ja państwu nie przeszkadzam, ale proszę też i odrobinę zaufania. Tak samo, jeżeli chodzi o rehabilitantów, pomoc ze strony rehabilitantów, pomoc medyczna i tak dalej, to wszystko zapewniała kancelaria. Proszę o odrobinę sprawiedliwości także dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ państwo się tu rzucili wszyscy na ministra, który od pewnego czasu nie przerywał i dostosował się do mojego obrazu. Szanowni Państwo, i też chyba nie ulega żadnej dyskusji to, że tyle, ile wsparcia również i ta grupa tak mocno doświadczona społeczna otrzymała od rządu Prawa i Sprawiedliwości. Żaden rząd na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzyło i nikt nie dawał. Pani redaktor, Centrum Dialog, ja mam pełne zaufanie do pani minister Rafalskiej. Te propozycje, które dzisiaj są na stole, czyli wzrost renty socjalnej do określonego poziomu, te 23 miliardy złotych w ramach programu Dostępność Plus, wsparcie, jeżeli chodzi o taką materialną pomoc, nie finansową, ale wprost materialną pomoc dla osób niepełnosprawnych. Rozmowa w Centrum Dialog co do dalszych działań, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. Dziś mówimy o orzecznictwie i zmianie systemu orzecznictwa, bo to jest też dzisiaj problem. No jeżeli tego mówię. Nie zmienimy, to będziemy się z tymi sprawami borykać wciąż i pewnie jeszcze przez Andrzej Halicki. Rozumiem, że pan jest ministrem obrony, ale obrona nie polega na strzelaniu do własnej bramki, bo tyle, ile teraz gaf pan popełnił, to naprawdę ciężko wyliczyć na palcach jednej ręki. Jest po pierwsze, żadne świadczenie pielęgnacyjne nie wzrosło za waszych rządów, a jeżeli chodzi tylko o ten rok, to trzykrotnie wyrzuciliście do kosza poprawki, które nie tylko tę rentę miały podnieść, ale właśnie między innymi świadczenie pielęgnacyjne skierować do osób także niepracujących. Co można odrzucaliście zrobić to w tym według roku pana jeszcze ustawa dla jest w Sejmie, niepełnosprawnych? Przyjmijcie ją i wtedy będziecie mogli zacząć rozmowę. A jeżeli chodzi o warunki tych osób, odebraliście pieniądze, to my byliśmy osobom niepełnosprawnym. Proszę nie kłamać, bo bezczelność jest